بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنه وكرمه تندفع الطالحات، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أولا جزى الله أخانا الفاضل وشيخنا المفضال أبا الخطاب الحضرمي حفظه الله تعالى كل خير بهذه المحاضرة القيمة المناسبة التي ألقاها على مسامعنا. أولي يوتي تمون بالله سبحانه وتعالى أمليبي كلا الخير نبيته شيخ عبد الله ابن حميد الحضرمي أبو الخطاب ومحاضر واكي هو أمباو أمي أتوى كويتو وحقيقة محاضر مزوري أمباو أمناسب وقتلوا كوناو ناني نساها أمبازو twazihitajia katika kutathmini mustakbali wa Uislamu. Na kwa kweli sikuwa natamani kuongea chochote, na ndio maana nilikaa mbali kule usudi tu, maana naona ni kuharibu maneno mazuri kama haya ambayo yanazungumzwa na mashehe zetu. Sisi tunahitaji zaidi kuwasikiza na kufaidika na wao. Lakini pia shekhe yuko hapa mbele, Abul Fadhl, sikutarajia kwamba taaliki nje nitoe mimi. Lakini wamenilazimisha wao na mimi nitatii kauli yao katika hilo. Kwa hivyo nitajazia mafupi tu kwenye haya mengi mazuri ambayo tumeyasikia sisi, kuanzia kwenye khutba al-Jumu'ah mpaka kwenye muhadhara huu. Lakini kubwa ambalo mimi nitalisisitiza ni nasaha zangu kwa ikhwa wasimamizi waendeshaji wa kituo hiki, kadhalika wale watu ambao watakuwa ni maratib waumini wa hapa katika majirani na wakazi wa mtaa huu. Ninazo nasaha chache ambazo napenda kuzielekeza kwao, na kabla ya hapo nasaha hizo zinisaidie mimi mwenyewe, zinifae nasaha hizo na wote ambao wamehudhuria muhadhara huu. Tufahamu kwamba sisi tunaamini kwamba hadha almasjid almubarak qad usisa ala kawaidi alhaq. Tunaamini kwamba msikiti huu Masjid Nasru min Allah umeasisiwa juu ya misingi ya haq, kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala fahmi salaf al-umma. Muhimili wa kuasisiwa msikiti huu ni misingi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kadhalika ufahamu waliopita nao na kwenda nao as-salafu as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hilo ndio ambalo tunaliamini, na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe hawa ambao wamekuwa ni chanzo cha kupatikana markazi hii na msikiti huu, awafikishe kulikumbuka lengo hili, waliendeleze katika harakati zote za hapa msikitini, kwa kuwa jambo ambalo litabakia na taasisi ya haq litabarikiwa, litakuwa lenye kheri. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam. Hivi yule ambaye aliasisi jengo lake juu ya msingi wa taqwa, al-ikhlas, hivi yule ambaye ameasisi jengo lake juu ya msingi wa taqwa, kadhalika kutaraji na kuzitaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika uasisi huo. Mtu kama huyu ni kheri, au yule ambaye aliasisi jengo lake ala shafa jurfin har, katika ukingo wa shimo ambalo tayari limeanza kumongonyoka, halina umadhubuti tena, akaporomoka na jengo lake mpaka kwenye moto wa jahannam, la shaka huyu wa kwanza ndiyo mwenye kheri na ndiye mwenye mafanikio, aliasis jengo lake juu ya msingi wa taqwa na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Jengo lake ni madhubuti, hatulihofii majanga mbalimbali ambayo huenda yakawa ni sababu ya kuliporomosha jengo hilo. Jengo likikosa msingi huu ni jengo hatarishi, wakati wowote linaweza likafikwa na janga pakawa hakuna jengo tena, na kama lipo litakuwa halina manufaa. Tuamini kwamba ikhwa wakiongozwa na ndugu yetu al-fadhil akhuna al-aziz wa habibuna wa zamiluna Abu Ayman al-Shirazi hafidhahu Allah ta'ala na wenzake, huu ndio uliokuwa msingi wao. Nahsabuhum kadhalik wallahu hasibuhum, nasaha zetu kwao wauendeleze msingi huu ili kheri za jengo hili ziweze kupatikana na wasiyumbe, wasimame pale pale ambako Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tusimame. Na jambo lolote likiwa juu ya msingi wa taqwa na ikhlas, wallahi litadumu na manfaa yake yataonekana. Wabilaksi, ikiwa ni kinyume, ikiwa hakuna malengo hayo, basi jambo hilo haliwezi kudumu wala manufaa yake hayawezi kuonekana, kama alivyowahi kunukuliwa Sheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali katika baadhi ya maneno yake akisema, ma kana lillahi dama wattasal wama kana lighairihi inqata'a wanfasal, lolote ambalo limekuwa ni kwa ajili ya Allah likaasisiwa, basi hilo hudumu na linaunganika, na lolote ambalo limekuwa ni kuasisiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo hukatika na huchanguka ikawa hapana kitu. Kwa hiyo huu ni msingi madhubuti sana wa kufanya kheri zionekane katika markazi yetu hii. Lakini pia yako mambo ya msingi ya kuyazingatia katika uendeshaji wa da'wa kwenye vituo hivi, na baadhi ya watu wameyapuuzia mambo haya, matokeo yake ikawa vituo vimekosa maendeleo, ikawa watu wamefanya uwekezaji mkubwa, wametumia fedha nyingi, wametumia muda na wakati wao, kila mtu kwa uwezo wake, lakini yale manufaa yaliyotarajiwa hayapatikani. Ni kwa sababu ya kukosea mambo ya msingi. Mimi nitataja baadhi ya hayo kama nasaha kwa ndugu zangu wa masjidi hii na kwa Waislamu wengine wote waliohudhuria hapa. Katika mambo ya msingi ya kuimarisha na kuziafikisha harakati za da'wa yetu, baada ya msingi huo wa kwanza niliyoutaja, jambo jingine ni at-ta'awun baina al-ikhwa, ni suala zima la kusaidiana baina ya ndugu. Ta'awun iwepo ya kweli kabisa, watu wajitolee. Man lahu mal fa bimali, yule mwenye mali atoe mali yake. Wa man lahu ilm fa biilmi, na yule mwenye ilmu atoe ilmu yake. Mwenye nafasi, mwenye cheo, kuna namna fulani aweza kusaidia kituo hiki na da'wa hapa, basi asifanye ubakhili kwa kile ambacho akiweza akitoe, kwa kuwa katika misingi tuliyofundishwa ya kuisimamisha da'wa hii ni at-ta'awun baina al-muslimin, na hasa wanapokuwa katika manhaji moja kama sisi ahlus sunna wal jamaa as-salafiyun. Huu ni msingi wa muhimu. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullah innallaha shadidul 'iqab. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia saidianeni juu ya wema na ucha Mungu, jambo jema, jambo la takwa, kuweni bega kwa bega, fanyeni kwa pamoja, kama wasemavyo Waswahili au watu wa kileo, afe beki afe kipa, jambo lifike. Hakuna kusalitiana, hakuna kurudi nyuma kwenye shida, kwenye raha, kwenye matatizo, kwenye amani, tuko pamoja kwa kuwa hili ni jambo letu. Na wasiangalie watu fulani kwamba ni la kwao, la. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, na katu msisaidiane juu ya madhambi na uadui, hapo tusaidiane. Na msingi wa da'wa yetu unatukataza hayo, penye madhambi na adawa na mukhalafa wa sharia hatusaidiani, bali msingi wetu ni kunasihiana. Almukhti yatruku alkhata wa yataraja wa yastaghfiru Allah, mwenye dhambi, mwenye kosa, aliache kosa lake, arudi nyuma, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha ikiwa kosa hilo ni baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, na awaombe ndugu zake ikiwa kosa hilo linafungamana na haki zao. Hakuna kubebwa mtu katika makosa. Huo ni mfumo wa da'awat al-hizbiyya, al-hizbiyun wal-harakiyun, msingi wao ni huo, wanabebana hata katika makosa, hawana nasaha za kweli. Kwa hivyo wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullah innallaha shadidul 'iqab, namuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ni mkali wa adhab, adhabu yake ni kali, hakuna mwenye kuihimili. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله سبحانه وتعالى يبقى لكم سيدية مجا mtu atastahiki msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna asihitajia msaada wa Allah. Sote ni wahitajia, sote ni wadhaifu, tuna shida nyingi, tunafikwa na mengi ya kuhitajia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yetu ya kidini na mambo ya kidunia. Basi Allah ni mwenye kumsaidia mja. Alhasil barakallahu fikum, sisi tuna msingi wa munasaha. Ni lazima watu wanasihiane nasaha za kweli, na hatubebani, na msingi wa taawun. Na ukiutaka msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasaidie wenzio, kama hadithi ya Mtume sallam ilivyosema. Bal fi hadithi bi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu fi sahih يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مؤمن ومؤمن مؤمن ni kama jengo moja, namna walivyo ni kama jengo moja, sehemu ya jengo linalikaza linashika sehemu nyingine. Yani jengo lilipata umadhubuti kwa sababu ya sehemu nyingine. Tazama ushirikiano wa tofali. Huyu amekubali kuwa chini ya huyu, na huyu akambeba huyu, hatimaye jengo likawa madhubuti. Huu ndio mfano wa waumini, kama jengo. Na Mtume alayhi salam akafanya mfano wa kimatendo kwa kushikamanisha baina ya vidole vyake. Sasa hili jambo la taawun liwepo baina yetu. Na taawun maana yake ni kukaa na kusikizana na kuambiana. Taawun haiwezi ikaja mahali penye maamrisho ya kinyapara. Katika jambo la dini hakuna masikizano, hakuna vikao vya kuambiana kupanga mambo, ni masuala ya awamir. Watu wapelekana mbio kwa amri tu, mtu pia hajaelewa. Ulikuwa kusijiaje shekhi hapo? Nimekwambia nenda. La, mambo yasiende hivyo. Sisi tuna wajibu wa kukaa na ndugu zetu na kushauriana nao. Na yasema haya si kwamba hapa hakuna kusaidiana, au si kwamba shekhi wetu Abu Aiman ana usulubu huo wa kinyapara nyapara. Hizi ni nasaha tu. Taawun ni watu kusikizana na kupangiana majukumu. Na inawezekana kabisa sisi maduati kuna mambo hatuna khibra nayo, hatuyajui. Nyinyi mtakiwa mtujulishe, hasa mambo yanayotuzunguka ya kijamii. Pengine nyinyi mna khibra kubwa kuliko sisi. Kuna jambo waliona la hatari, lazima tulizindue, pengine shekhe mwalimu hajaliona hilo. Kuwa mwepesi wa kutoa ushirikiano wako kwenye hilo. Na sisi waalimu tusiwe ving'ang'anizi hata katika yale ambayo hatujui. Lakini na wewe unayekuja msikitini uswali na kusomeshwa, fuata utaratibu, fahamu huyu ni kiongozi na wajibu wa kumsikiliza. Inawezekana sehemu uliyoko wewe ni mtu mkubwa, kazini kwako wewe ni bosi kabisa, kauli yako ndio kauli ya mwisho. Uleo bosi wako wa kazini usilete msikitini, ikawa sasa watupeleka mbio. Ushauriki na matatizo haya kwa nayo baadhi ya watu wenye kuitwa alqaimun. Wakuta mwalimu apelekwa mbio anahaha kwa sababu kuna mtu mmoja jahil amekaa pale, yeye amtisha mpaka anamtoa katika njia ya sawa. La, upande huu na upande huu, maradhi haya yote yakipatikana yanaharibu. Kwa taawuni ya kweli iwepo kwa vikao vya kuyazungumza mambo na kujadiliana. Hili ni jambo muhimu ambalo napenda kuinasihi hapa. Jambo jingine, at-taysir 'ala an-nas, ni kuwafanyia watu wepesi katika da'wa. Wallahi kituo kama hiki kigeni hapa kilipo. Pengine wengi tuliokuja hapa sisi si watu wa hapa. Baada ya muhadhara wa leo tunaondoka. Tunahitaji watu wa eneo hili wa ujaze msikiti huu kama hivi. Tunahitaji hilo jambo, tunahitaji watu. Si kweli kwamba sisi milango imefungwa. La, da'wa hii ni ya kuwaita watu. Tunahitaji watu wapate hidayah, waijue haki, waijue tauhid, waijue sunna, waijue salafia, wabadilike katika maisha yao. Kwa tamani lao ingelikuwa tuna uwezo, ilikuwa tuko tayari kutoa tuwape katika dunia ili wakubali da'wa. Kwa hivyo tunahitaji watu wafuate da'wa hii. Sasa lazima tuwafanyie watu wepesi. Mashaka zetu wanafahamu sehemu ngeni kama hizi yako mambo ya msingi ya kutangulizwa, yafundishwe yale mambo ya msingi kwanza, na watu wasubiriwe, watu wafanyiwe upole. Kwa kuwafanyia watu upole kwenye nyanja zote, fi taalimihim, wakati wa kuwasomesha tuwafanyie wepesi, tuwaanzishie yale masomo ambayo wanayaelewa, na tuwe na lugha rafiki za kuwafanya walipende jambo la dini. Tusiwe na lugha za kuwafukuza. La, tusifanye hivyo. Fa fi sahihain min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, inna hadha ad-din yusr wa lan yushadda ad-din ahad illa ghalaba. Hika hii dini ni nyepesi, sahli, hata ifanya ngumu dini hii yoyote isipokuwa itamshinda. Hanafia as-samha, bali Allah subhanahu wa ta'ala akutakia wepesi. Yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala autaka kwenu wepesi, wala yuridu bikum al-usr, wala hautaki kwenu uzito. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwafanyia wepesi takhfif katika dini, na mwanadamu kaumbwa kuwa ni mdhaifu. Dhaifu mwanadamu, hawezi kiminyano, anahitaji upole. Twajisahau tu. Kwa hivyo taisir lazima ipatikane kwa watu, ndio msingi wa dini yetu. Watu wa maeneo ya jirani waathirike na da'wa yetu na waipende. Kadhalika kwenye nyanja za ibadat, watu wafunze ibadat taratibu, kwa upole, waitwe masala ya aqaid na mengineyo. Na pengine matendo yetu sisi ambao tumekubali da'wa, ambao ni wenyeji wa msikiti huu, yawaathiri wale watu wengine, matendo yetu na maneno yetu. Pana watu kwa sababu ya ususu wao waliokuwa nao, wanakuwa ni sababu ya kuwakimbiza watu katika vituo vyetu. Mpaka mtu ona labda huu msikiti ni kwa ajili ya watu wa aina fulani tu, pengine mimi siruhusiwi bwana. Na mimi naweza nikaswali hapo, mtu akuuliza swali la kushangaa, hata mimi pia naruhusiwa kuja hapo. Ukiona mtu akuuliza hivi hakuelewi ile misimamo yako, huna lugha ya mvuto, lugha zako za kutisha. Ah, kuswali pale ukatazwa lakini kwa buga hilo, sidhani. Hii ina mantiki gani? Watu wenye mabuga hawaswali kwenye misikiti yetu. Atajuaje kwamba atakiwa apendeze kwa kanzu kama hakuja kuswali, akaragibika, akasikiliza darsa, akaathirika, twawatisha. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Mtume alayhi salatu wasalamu asema hakika si vinginevyo mmetumwa nyinyi kuwepesisha, kuwa ni wepesishaji wa mambo, wala hamkutumwa kutia uzito mambo katika dini. Na hasa hasa vinapokuwa vituo vyetu ni vichanga. Kituo kipya kama hiki, pana mambo ya msingi ya kuyafanya ili watu wavutike katika da'wa na wepesi. Kwa hivyo tusiwe ni watu wa kuwakimbiza watu. Lakini wako walimu pia ambao wanatabia kuwakimbiza watu katika madarasa. Darasa ngumu ambazo hazieleweki. Na yeye anaminyana tukufundisha. Sasa wafundisha watu hao walio mbele yako shekhe, au ni wataka kurekodi alafu darasa zirushwe zisikike Dodoma huko, Dar es Salaam huko, zisikike huko Mombasa na sehemu zingine Uganda, zivuke ndani ya mipaka na nje. Pengine wanasomesha darasa lakini si ya hawa. Hawa kuelewi. Vitabu vizito vizito. Wahitajia vitu vyepesi. Hani mambo ya kuchunga mtu. Mtu anaweza akatoka kwenye darasa kwa sababu tu haelewi. Darasa liko juu ya mustawa wake. Kwa hivyo tuchunge hayo. Tuyachunge mazingira yetu. Na ni kipi ambacho jamii yetu inahitajia? Na kuwavumilia hawa ambao tunawalingania. Wallahi kuna visa vingi vya watu kuacha madarasa kwa sababu ya ususuwavu wa sisi walimu. Tuwavumilie watu. Mtume alayhi salam alikuwa akiwavumilia al-mad'uwin, watu wageni kwenye dini, akiwavumilia sana. Mifano mnapigiwa kila siku. Sisi tunakosa subra ya watu ambao wanaelekea na wanatusikiliza. Amekuwa mzito wa kuelewa tu. Mtu amfundisha leo zikiri fulani, hii ndiyo zikiri katika rukuu au katika sujud, au hii ndiyo dua al-istiftah. Hii wamfundisha leo, akija akosea kesho yake. Wamfundisha tena akosea. Pengine mkaenda naye wiki mbili tatu haja kaa sawa, mvumilie. Zile lugha za kumkejeli zisiwepo, ziko kwa walimu wengi. Tuamfundisha mtu mwisho ambaye, hebu ngoja nikuulize kwanza. Ngoja nikuulize. Wewe katika skuli uliishia kiwango gani? Mimi shekhe niliishia lisha form 4. Kwa nini ukuendelea 5 na 6? Nilifeli. Ndio maana. Mbona jifundisha jitu feli hapa? Kumbe niko na failure. Hizi lugha hazimjengi mtu, na zaidi ya lugha kama hizi. Lakini jingine ambalo napenda kulinasihi, uwe ni mfano katika msikiti wetu huu, ni atawadhu baina salafiyin barakallahu fikum wa adamul kibr, unyenyekevu baina ya salafiyin na pasipatikane kibr. Tupendane, watu wakubali kujishusha, wasaidiane kama tulivyokuja leo hapa. Huwezi kujua shekhe nani, mwanafunzi nani, na wazungumzia wale wenyeji wetu wanavyofanya mambo pamoja, wazungumza pamoja, wanahudumia pamoja. Huwezi kuelewa nani shekhe, nani mwanafunzi, nani mdhamini. Hilo jambo hulioni, watu wamejishusha. Wamekubali kufanya majukumu ya kawaida lillahi rabbil alamin. Natajua wengine wana nafasi zao, na pengine kuna mtu akimkuta yuko pale atachangaa, lakini hii ni da'wa, ni lazima tuwe hivyo, tukubali kujishusha. Hadithi iko wazi ya Iyad bin Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله سبحانه وتعالى قد أوحى ميمي كومبا يشوشي مويني كيفو بين ينو مباكي فيكي مهالي أسيجي فخريشي مجاويتو جويا منجيني akajua yeye ni bora kwa nasabu yake, kwa mali yake, kwa cheo chake, kwa majority aliyokuwa nayo, akajiona ni bora kuliko wenzie. Isifikie huko, na wala asimfanyie uadui mtu kumfanyia mwingine. Mambo ya kufanyiana ubabe hayana nafasi kwenye da'wa yetu. Mambo ya ubabe, kwa maana mnyonge ni dhaifu kwenye da'wa salafia, hilo halina nafasi kabisa. na mtu mwenye tabia hiyo baada ya kunasihiwa asikome, wanamchukia masalafi wote kwamba kuna salafi kazi yake ni kuwapiga wale wanyonge msikitini. Hakuna mambo hayo, au kuwatusi au kuwakejeli alafu katazamwa tu. La, ulikuti hilo ni watu wanatawadhu baina yao na mahabba na kirusi mbaya ambacho huwa kinaathiri unyenyekevu ni al-kibr. Ni kitu kibaya sana. Al-mutakabbirun hawana tawadhu wala hawana khairi. Ni vigumu sana watu wenye kibri kuifikia haki. Usijione kwamba hapo ulipofikia haki yote ushaijua. La, yako mengi katika haki hujayajua. Wahitaji kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akujulishe. Na pana watu walidhani wamejua kila kitu, leo haki iko mbele, wao wamewachwa nyuma kwa sababu ya kibri. Wako pale pale, haki ile wamebaki nyuma kwa sababu ya kibri, kwa sababu walijiona wao wanajua kila kitu na hakuna wa kumwambia kitu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawanyima, anawatoa na kuwanyima utambuzi wa kuzingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanatakabbar kwenye ardhi bila haq, katika mambo mabaya kabisa yanayowakuta. Nilikuwa napataka hapa tu katika kirusi kibaya ambacho humzuilia mtu na tawadhu ni al-kibr. Na kibri kina madhara makubwa. Miongoni mwa madhara yake ni kuzibwa wewe na utambuzi wa kuzijua ayati za Allah subhanahu wa ta'ala. Unanyimwa fahamu, inakuwa uelewi mambo. Allah subhanahu wa ta'ala kalieleza hilo kwamba atawageuza na kuzifahamu na kuzingatia aya zake. Itakuwa hawafahamu wala hawana uwezo wa kuzingatia aya zake wale ambao wanatakabbar kwenye ardhi pasi na haki, watanyimwa ile fahamu. Kwa hivyo sifa hizi tuondoke nazo sote kwa ujumla wetu, lakini watu wa kituo hiki kwa umaalumu, kwa sababu mambo haya yana athari. Tukiyaachia mambo haya yakatamalaki kwetu, yana athari baina yetu na kwenye jamii ambayo inatutazama. La mwisho, hadha almasjid kama ilivyo misikiti ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni wakfu wa watu wote. Yoyote ambaye anaitaka hak na khair, albab maftuh, mlango umefunguliwa, aje aswali swala za faraid, aswali as-sunan, akae asomeshwe ilmu, apewe mambo mbalimbali ya kidini, ahkam. Ni ruhusa kutaawan kwa misingi ya haki. Lakini pia misikiti ya Ahlus Sunna wal Jamaa milango yake imefunguliwa kwa watu wa sunna na jamaa. Hakuna uhizbia kwamba kuna watu fulani na kina alani wao tu pengine, na wengine hawana nafasi hiyo. Ahlus Sunna hawako hivyo, hawana hizbia katika misikiti yao. Kila sunni as-salafi al-mustaqim ana haki na msikiti huo kwa kufanya ibada, na pia ana haki ya kukaribishwa ikiwa ana sehemu katika ilmu kuwapa faida waislamu wengine. Allahumma, ila wale ambao wana milahadhat na mambo ya kutazamwa, hawako sawasawa katika manhaji yao, wana akhta za kuwafanya wazuiwe wasipewe fursa, hawa pia hawachekewi chekewi kwenye misikiti ya Ahlus Sunna kwamba ukawa ni msikiti waweza kuuchezea tu, ukaja ukazungumza bid'a, ukazungumza maasiya, ukafanya mambo ya kipuuzi, ukatazamwa. La, ahlu sunna walivyo wanapita kati, wanasimamisha uadilifu kwenye misikiti yao, hasa pale ambao wanawahukumu wale wenye kuingia kwenye misikiti hiyo, ni mamoja ni duati au ni watu wa kawaida, wanasimamisha mizani ya haki kwenye kuwapima. Lakini hakuna ubaguzi kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya rangi, kwa sababu ya ukanda. Mkaleta lugha za kiubungo ubungo hapa, ikawa ni sisi wa ubungo, hizo lugha hazina nafasi. Kwa hivyo msikiti wetu uwe ni mirathi ya Waislamu wenye kutaka haki, wakifika hapa wanapewa ushirikiano. Almuani atafanyiwa muamala kwa kadri alivyo. Haya machache naomba yatoshe. Nimenasihi kwa ndugu zangu watu wa masjidi hii, Allah yahfadhuhum. Na ninasaha kutu sisi wazungumzaji na wale wote ambao wameshiriki hapa, na niwaombe mashaka zangu mniishie hapa, na kwa kweli nimeuvuruga muhadhara wa shekhi wangu kwa kuwa niliyosema mimi sio taaliki ya muhadhara yake, nimeleta mengine mapya kwa sababu si kila mmoja aweza kufanya taaliq juu ya shekhi wake, si kila mmoja aweza. Kwa hali niliyosema na ambayo ninayaweza, tuyachukue kama nasaha, tufaidike nayo, lakini tusahau yale ya msingi ambayo yamezungumzwa katika muhadhara wa shekhi wetu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.